Díče Bohu! Rychle odlejte! Svaní na Bohu! Odpustám krávina! Škrávo! Stali jste se všichni světy před chvílí, jak jste si vedli prolhaní bratřiky. Oni prý zabili draka Přihlavého a uzdravili krajašku od sebe. Také nás množící zbavili podlečení.